kon subhanallah wax joju da fay manam donte amul dalil ci waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa wax la jo xamantene salaf yi amna ci mbolo ci ñoom daan nañ ko wax niki nonu wax la jo xamantene fuqaha wa hanafiyyi rahimahumullah ta'ala dañ koy wax té lolu manam da fay tektélé manam né lolu nonu day manam lolu mom lu manam té wax la jo xamantene mana bi boko xolé da ngay gis né mana bu wër la ndax li nga xamantene manam mom moy li wañ diiné jigen ji comme li ci li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam bim né naqsat aqlin wa dinin manam jigen ni ñom dañu wañé ku xel ak tak bok ak tak ak diiné manam takum xel ak diine dañ ko wañé ko la bim waxé lol daf ni dingen di tok mune dafa am mune xana bo len gisé seen mbeureug do len julli te do len wor ñu ne ko waaw mune lol moy wañé ko diine ji kon nak bu boba diine manam le fait que jigen ji meuna tok manam heure bobu ngir meuna tewlu boromum subhanahu wa ta'ala te japp ci xolam ne manam ci bir tewlu gog ak fikkar gog muy tuddu boromum wala fatlik gog muy fatlik boromum subhanahu wa ta'ala manam xalat jimi ci xalat ne burlu won ne yalla momako téré konon ton don na ko def manam lolu sik nekul ci ni mo geuna mat bañ ko def lolu manam ci kaw lolu nak kon bu boba lolu day manam day geuna degeural li nga xamantene mom la cheikh tidiane radiyallahu ta'ala nu tanlo ki nga xamantene mom moy jigen ji bu fekenteene dafa gis mbeureugam muy werd wala mu baña werd su werd nak ken du ko wax dara ken du ko ngagn way dañ ko tanlo rek lu ko neex rek la ciy def lolu dal mom moy li nga xamantene mom moy li sax lolu bëggon nañ ko yété manam mu leer manam ñu baña xam ñu xamné li nga xamantene mom la cheikh tidiane radiyallahu ta'ala mu wax mbolam li nga xamantene mom mo nek ci tariqa mi dafa deppo ak li nga xamantene mom moy texte alqur'ani ak sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam tey nekul ko xamantene mom rek mom mo wax wax yu mel non waye dafa nek wax yo xamantene jitu nañ ko ci ay wax ay borom xam xam yu mag ci salaf yi ak khalaf yi ñoom ñep wax nañ ko rahmatullah alayhim rahmatan wasi'a ala kulli halin lolu ben mas'ala la won legi nak mu dal di def tamit manam kon bok na tamit batay ci mas'ala kon yi nga xamantene mom lañu wara xam tamit mom moy cangayal farata gogum mom moy laaj bi ñu wara laaj ndax cangayal farata gogum wute nak complètement ak cangayal farata gi nga xamantene mom moy cangayal farata gi nga xamne mom la ki am jaynaba di def boba dañ nan la fofu tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wute nañu ci comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won bi nga xamantene tollu nañ ci cangaye manam ci babul ghusl min al janaba waxon nañ ne hana bilay rahimahumullahu ta'ala ñom dañu wax ne jigen bi faaw mu da di firi li nga xamantene mom moy karawam manam ay lettam jigen bi daf ko wara firi su fekenteene dafa amé mbeureuk bokul ak su fekenteene amewul mbeureuk amma su amewul mbeureuk mom du ko firi waye su fekenteene dafa amé mbeureuk mom da fay obligé firi karaw yi ndax la ñu ne ndax li nga xamantene mom moy hadith yi doon wax naan afa anqudu dhafra sha'ra ra'si manam ndax dama wara firi samay letti karaw bop bu baba yenenbi sallallahu alayhi wasallam dede dan ko de la inma yakfiki anta fidil ma'a ala ra'si anta hisil ma'a ala ra'sik thalathat hafayat thumma tafidil ma'a ala sa'iri jasadik fa idha anta qad tahurti lol la waxon ummu salamata radiyallahu ta'ala anha ne ko de na lo sekk ci hadith bobu mi ngi ci sunan yi manam sunan imam at-tirmidhi ak yenen rahmatullahi alayhim manam yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam daniko manam li nga xamantene mom muneko doko firi li nga xamantene mom mo la doy su letti doko firi tekantali aji won ci walu let nak ak ndax dañ ko waral firi wala duñ ko waru firi ak yi ci aji won yep walillahi alhamdu wal minna biñ tolle ci babul ghusl bin al janaba bolam tekantali walillahi alhamdu gisone nañ ko wala bok li ci op abu fekenteene amna luñ ci baye lu neew lay doon yo xamantene meun nañu xiyaté yi nga xamantene jotone nuñ ko gis ci yoyu nonu ala kulli halin ni nga xamantene mom lañ ci nam mom moy di bu fekenteene manam fiñu tektelo manam mom moy dal hadith ummu salama bobu radiyallahu ta'ala anha nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko dedet na nga rek manam na nga rek jël sa bop bi nga soti ci ñet yoon ndox mune suma nak du tafidhi ma nga bubbal ndox mi ala sa'iri jasadiki ci sa mbolam ndox yarambe fa iza ant qad tahurti lolou soko defé rek lat la manam lolou manam niki nonu itam su fekenteene suñu hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamne mom lañ doon tuddu sank bi nga xamne moy xew xew bi ko dalon ci hajjatul wada bi nga xamantene manam moko dalon ci hajjatul wada hadith bobu nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ci ben riwaya muné ko nak nga firi sey lett manam firi gogu mu koy wax nuko firi ay lettam motax hanabilay rahimahumullah dadi wax ne li nga dani wax ne kon nak comme que yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni ko nga firi sey lett muné ko nak ah comme nak kon nak li nga xamne mom mo la war moy kon nak da nga wara firi sey lett ndax li nga xamne ñom ñu ne kon dañuy appliquer hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala ha ci ko xamantene dafa amé mbeureuk amma hadith ummu salama bi radiyallahu ta'ala dañ koy tek dañ koy wax ci ki nga xamantene mom mo amé janaba ndax hadith bi daf ko laaj exactement ci batu bimu laaj daf ne ndax damay firi sama leti suma amé janaba ci lool lako laajon kon bu boba dañuy jël hadith bu nek ñu tek ko fi nga xamantene mom lañ ko wara tek li mom moy li nga xamantene mom la hanabilay rahimahumullahu ta'ala amma yenen borom xam xam ni manam hanafiyyi ak shafi'iyyi ci tekantal gi nga xamanteni gisoon nañ ko ci jamono jiñ doon gis manam buntu bobu babul ghusl minal janaba mas'ala yi ak manam maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne du firi li nga xamanteni mom moy letti manam du firi letti même bu fekenteene ci jan ci janab ci mbeureug la ndax li nga xamanteni mom moy amul difference entre changayal farata bo xamantene janaba lañ koy defé manam mo koy waral té ak sangu farata gi nga xamantene mom la jigen ji di gis mbeureug lolu amul ben différence ndax laap mom laap rek la niki nonu hanafiyyi rahmatullahi hanabilay rahmatullahi alim dañ nan len dedet amna différence différence bu ñëkk bi mom modé mbeureug ben yon ci wër wi lañ koy gis wuté na ak janaba nga xamantene mom daño bari lo xamantene jigen ñi dañ koy gis bu fekkentene dañuy nekk ak seen jëkkeer yi lolu bu ñu ne len dedet ndax de toute façon lolu deug la waye nak différence amu ci bu fekente ndax li wone ni différence amu ci manam jumhur li upp ci borom xam xam rahimahullah dañ na ni différence amu ci ndax lab gi ci jëmi bopam manam mbir mi adiwul ci bari way bi mi dal jigen di li nga xamne mom la adi mom moy lab gi ci jëmi bopam ndax jigen di tay bu setor legui ni manam da di sangu farta commencer jull gisat mbeureug legui manam day dal di arrêté war rek te bu setate day sanguat moy banam te lolu moy buñu xol ci li ñu xamne mom lañ wax mazhabu talfiq te yeen hanabilay rahmatullahi alayhum da ngeen di wax mazhabu talfiq yeen da ngeen da xort bobu mazhab kon lolu manam yep day tekkale manam kon bu boba lolu yep manam kon bu lolu day wone ni amul ben difference deug la ñoom tamit mën nañu wax ni hanabilay rahmatullah mën nañu wax ni lolu limi dal jigeen yi bu bari wul manam par rapport ak ñi nga xamantene ñoom dañuy gisando seen mbeureug après mu arrêté lolu tamit bu boba lolu tamit té dañ nan al hukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma la até day aju ci li nga xamne mom moy li ëpp li xew amma karari mom lolu manam kenn du ko jox até bu boba dañ nan ah lolu tamit mënu ñu leen ko may complètement ala ndax amna jigen ño xamantene de luñu gis mbeureug yi manam lu bari la ala kul halin li nga xamantene dal moy liñ ci namon moy li gëna deugër moy amul différence insha Allah bok na ci likoy wone mom moy hadith bi nga xamantene mom la hanabilay rahmatullahi alayhi tektelo te mom moy qissatu ya aisha bobu radiyallahu ta'ala anha lolu tektelewul ci anam gu leer ci ne manam jigen ji da wara firi li nga xamantene mom moy bopam deug la sop nañ lolu hadith bobu li gëna mag la mi tektele moy dañ ko sop comme niñu soppé mu sangu cangayal farata bala mo def li comme jigen du gis mbeureuk day def li ñi ak yépp ni def sauf ko du tawaf kaaba gi ndax charte nit yi amul dara ci ak luñu chartal nit ki amé laap bo xamantene manam laabu set la laabu manam top la amul ben ba mu def tawaf kaaba gi rek mo lo xam moy lo xamantene dañ ci chartal mu am laabu set mu am laabu top manam mu am laabu top manam moy mu fekk ko mu sangu cangal farata bu wër wala mu japp bu wër ndem jappam tojna lolu tawaf kaaba gi rek la legui nak comme ci kaw lolu bu boba li nga xamantene mom moy sangayal farata go kon dañ ko sop kexe te xam na ni duko labal kon nak bu boba tamit comme hadith bi dafa ñew ci mana bo xamne day wane ni yi mu wara def yep dañ ko sop moy wane itam ni kon firi gi nga xamantene mom lako yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ni nuko firi letam lolu tamit dañ ko sop li gëna mag li nga xamne mom la hadith bobu meuna tekkele mom moy cangayal manam mom moy sop nañ ci ko xamne ci jigen bo xamne dafa gis mbeureuk ak ko xamne dafa gis janaba li nga xamne dal mom lañu gëna sop rek moy mu firi letam yi rawati nak ki nga xamantene moy ci gis mbeureuk de fek sop gogu day gëna fedaliku ci mom lolu rek la waye amma ci ki nga xamantene mom moy ci gis janaba nak mom ko mom man amma nak manam farata mom du farata waye nak mu am lo xamne matna bayyi xel manam moy liñuy wax ne dañ ko sop ak sopuñu ko nga firi ko moy lepp yi nga xamantene lettu karaw la amma lepp yi nga xamanteni lepp mesh la mba greffage bo tek ci sa bop mom koku dang ko wara dindi mo xam da ngay sangu ca ngaal farata wala sangulo ca ngaal farata te lolou bu terewé ndox mi yegg ci sa bir bop bi lolou bo wa li nga xamne mom lañuy xam moy sa ca ngaal farata du wër dañuy fatali mbir mom niki nonu ci njaap gi do tamit sa njaap du wër comme ni nga xamantene lolou manam mom la moy li gëna deugër liñu waxon ci borom waxu borom xam xami rahmatullahi alayhim bi nga xamantene tol nañ ci massa bop ci walu njaap manam ne manam massa bop bi yef lolou moy li nga xamantene mom moy li war comme liko alquran waxe faqsilu famsahu bi ru'usikum na ngeen massa seen bop yi manam kon ba bop ba talsiq la manam day wone ni lepp nga wara massa manam mom moy ndax bu waxon nak famsahu ru'usakum massa len seen bop manam bu woba amana nit ñi yaakaar ne day mass dañuy jël rek massa dañuy jël rek loxo bi jaarale ko ci kaw bop bi waye bimu ne bi ru'usikum moy wone ni dañuy laal ndox bi massa wala ko bop bi comme loolu benn du ñaar ci borom xam xam yi leral rahmatullahi alayhim rawati nak melna al imam ash-shawkani rahmahullahu ta'ala ci nailul awtar amma nak li nga xamantene mom moy masala bi nga xamantene manam mom kon manam kon lolu manam mom moy masala bi nga xamantene benn masala la bo xamantene aji won na ci suñu hadith bi bok na ci benen masala bo xamantene tamit aji na ba tay ci suñu hadith bi manam mom moy cangayal farata bi nga xamantene mom la jigen ji di sangu cangayal farata su fekkentene dafa amé mbeureuf amna lo xamantene yokku na ci lu nekkul ci ki nga xamantene moy fi amé janaba lo xamantene nak lolu luñu sopp la comme ni nga xamantene non luñ ko juñjé won bi nga xamantene mom lañu nekkon ci hadithul babul ghusl min al janaba bi nga xamantene mom lañ ci nekkon té lolu mom moy lan mom moy ni da fay jël li nga xamne mom moy lu démé nek coton wala ben morceau bo xamantene daf ci def lu melni gëtt manam parfum wala bok mu def ci lo xamantene dal day xéñ mu tek ko ci place bi nga xamne fa la dérèt di doon génné manam lolu mu sangé ko non mu sangé walen comme ni nga xamantene nonu la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith gay aisha radhiyallahu ta'ala anha bo xamantene mi ngi ci ñaari sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im mi nga xamantene mom la ya aisha wax radhiyallahu ta'ala mu ne ndaw sa dafa ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko man day buma mu wax ko lak bu non lay sango bu amewe lan bu amewe manam bu gisee mbeureugam ba nopp mu ne ko mu daan koy jangal sangal farata daan ko nak mu ne ko tatahari mu ne fakhuzi fursatan mumassakatan manam wala bok fursatan min miskin manam fatatahari bi manam nga sangu sangal farata waye nga jël li nga xamantene manam moy ab coton wala morso bo xamantene dang ci def misk mu ne nang fatatahari bi nga laap lo ci manam muneko ak naf kayfa atatahharu biha muneko fatatahari biha muneko nan la ci laplo muneko me laplo ci muneko naka la koy defe muneko me subhanallah fatatahari biha wala subhanallah laplo ci ya aisha radhiyallahu ta'ala neena manar koy xecc ne ko no dama beug wax ga def nangam ak nangam manam moy nga jël morso bi nga def ci misk nga tek ko ci place bobu nonu lol nek na lo xamantene dañ ko sop ci sangayal farata rawati na ci mazhab hanabilah rahimahumullah bobu nak mom manam lol dañ ci am dalil bu deuguer ne dañ ko sop comme ni nga xamantene non lañ ko waxe legi te moy hadith bi nga xamantene mom lañ tuddu legi te mu net ci ñaari sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim alayhi ma rahmatullah al-mun'im manam kon li manam legi mu dadi def kon manam kon li dal manam mom moy li nga xamantene manam ci gattal moy cangay yi nga manam moy li nga xamantene mom moy masala yi ci aju bokk na nak ci li nga xamantene mom kon manam danaka sax jarul ñuy fatali moy li nga xamne mom moy cangayal farata gi mat ndax lolu tudon nañ ko ci bi nga xamantene waxon nañ junjoon nañ ko rek biñu tambali hadith bi lool motax ñuy fatale ne manam dundo tudoon nañ ko ga waye nak jarul ñu fi delu ci ndax gisoon nañ ko gis gu mat seuk bi nga xamantene mom lañu ci tollon te waxon nañ manam mom lañ ci tollon waye manam li nga xamantene tamit benen masala la bo xamantene aju na ci suñu hadith bi manam mom moy ki amé mbeureuk manam bu fekkentene comme ni nga xamantene non lañ ko xamé mom moy hadith bi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko indi ci kitabul haid manam buntu manam téré mbeureuk niki nonu lako ni non lako indi hadith bi niki non al imam الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله موم لاكو اندي في تامت سي باب الحيد مانام بونتو مبرك لول تامت داي واني كيغا خامتيني موم موي غيس مبرغم بوي سانغو تانغايال فرافا مانام مننا سانغوندو اك جيكرم manam lolou tamit nek na lo xamantene man na nek donte amna len ci salaf yi ci borom xam xam yu salaf yi rawati na ko melni abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala huma su fekkentene djumuma ci askana legi manam mom daf ko dan bañ ndax ba pare nak bok na ci limu dan bañ itam ci lu manam lolou nak mom bok na ci li nga xamne mom la abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala huma dan bañ manam mom moy jigen jo xamantene dafa gis mbeureugam muy manam mu wet ak ndox manam bu sango ci ndox momu ba nopi boba jikir ji doot ci meuna sangoti manam jigen su fekente dafa sangu ci ndox bo xamne dafa am mbeureug mom rek mu sango ci ndox ma dess jigen goor ji su ñewé du ci meuna sango lolu masala la yo xamantene tam gisul nañ ko bi nga xamantene mom lañ tollon ci hadithu ya aisha radhiyallahu anha bi nuruk hadith bi ni niki nonu gisul nañ ko ci bi nga xamantene mom mu lañ mom moy njalbenu kitabu tahara bi ci hadith yi nga xamantene ñom ñoo doon wax ci walu ndox niki legi nak mu daali dess tamit manam kon dal manam li nga xamantene dal manam mom moy zahiru manam tektelo gi nga xamantene mom la imam al bukhari ak al hafiz abdul ghani rahmatullahi alayhima solo e hadith bi ci buntu ak tere mbeur lolu day tektelene manam lolu mën nané waye nak amna ay borom xam xam rahmatullahi alayhim yo xamne dañ ni bu fekenteene jigen ji dafa gis mbeureugam sopu ñu jëkkeeram di sangok mom nonu li tax nak fi nga xamantene mom lañu ko tek amna yeneen masala yu ko nuru tuti inshallah taala dinañ ci ñew ci hadith bi nga xamne mom mo teggu ci suñu hadith bi waye fi nga xamantene mom lañu tek li exactement manam mom moy dañuy bañ manam ji goor gi di gis deret mbeureug gi manam diko gis mu ak lu mel non mu tak ci yaramu ndaw ci ak yu demene ko nonu muy indi ak xeexlu ba pare manam te meuna indi problème bo xamantene day am ci seen couple wuté na nak ak bu fekenteene dañu gis janaba ñom ñaar kon li dal ci gattal mom moy li nga xamantene mom mo aju ci suñu hadith bi insha Allah walillahi alhamdu wal minna ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci ñi nga xamantene dañuy tek seen tank ci sunna khairul mursalin sallallahu alayhi wa sallam ila yawmiddin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بعدما نسفت وترى المسوار قياك ودعوت كل الخلق فانقادوا الى خلقا دعواك طوعا سامعين نداك وخفت من الكفر يا علم الهدى ورفعت دينك واستقام هناك أعدى تعادوا بالقليب بالجالب ترى وقد هرب الدار جفاك في يوم بدر قد أتت ملائك يوخم من عند ربك قاتلت أعداك والبطء جاك يوم بطئك مكة ونصر الأحزاب قد وافاك هود ويونس نباك تجملا وجمال يوسف من ضياك إتناك هود ويونس منك فتجملا وجمال يوسف من ضياك إتناك حتى يا ابا جميع الأنبياء قرا سبحان الذي أفراك والله يا ياسين نسبك لم يكن العالمين وحق من نباك عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا من صلات علاك انجيل عيسى قد اتى بك مخبرا ولا الكتاب اتى المدح علاك ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من مغناك والله ما لو أن البحار مداد والعشب أقلام جعلنا لذاك لم يقدر ثقلان يجمعنا نذرة أبدا وما استولى إدراك سويا تتليق ليل مغرم يا سيدي وعشاشة معشوة يا واك وإذا سكت ففيك صمتي كله وإذا نطق فما دعوا علياك وإذا سمعت فعلت قولا طيبا وإذا نظرت فما أرى إلا يا مالكيكم يا مالكيكم شارعي لي إذاقتي إني لقر الورى لغناك يا كرم الثقلي يا كنز الورى اللي بجودك ارضني برضاك انا الطامع بالجود منك ولم يكن لابي عنيرتك كل ما بسواك وجعل القراءه شرعه لي بغد النخل خاصاكم بالحش تحت لواك صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق الى مثواك على سعادتك المسلم جميعين والتابعين وكل من والاك وراء كل حوص جمله وبالانوار جمله وشرفه وفضله على الاكوان كله صلاه الله تلك على المختار في القدر محمد قائد العرب نبينا وصف يا انسد لمكه ورعب الوحوش كمله وبالانوار جمله وشرفه وفضله على الاكوان كله ولي صلاه الله ذي الكرم وفكار بالقدم محمد العالمين نبينا المفضى محمد امام الانبياء الكل شريف الفرع والعظم حميد القول وفعل جميل الخلق وهو لي صلاة الله الكرم على محمد وقبل الخلق أرجده وصورته وذرجته سبوق البدر طلعته كبدر ما أهل لا لا صلاة الله ذي الكرم على المغتال ويهن محمد صاحب العرش نبينا المصطفى العلم محمد ومن العرش والكرسي وخلق الجن والانس ومن الخلق والكرسي وخلق الجن والانس وخلق البدر والشمس وخلق اللوح الى خلق لمن صلاه الله في الكرم على المختار في الخدم محمد صاحب العرب نبينا المصطفى العلم ومن العرش والكرسي وخلق الجن والانس وخلق البدر والشمس وخلق اللوح والقلم لا لا لا صلاة الله ذي الكرم على المختار حريف الخدم محمد قائد العرب نبينا المصطفى العربي مصطفى حبيبي نبينا نهائي ولك يا أستاذ اهلني حبيبي نبينا نهائي ولك يا صبي ننزل الخدم أو حبيبي نبينا نهائي ولك يا وسواجنا ويحبيبي نبينا نهائي ولك يا وسواجنا ويحبيبي نهائي ولك يا وسواجنا وربي بالفؤاد عالم وقلبي في كرم صلاة الله في الكرم على المختار من الخدم محمد هائد العربين بين المصطفى العلم الصلاة وبعد الفرد مطلوب ومقصودي ومرغوب أصولي ومحبوبي إمام العرب والعدل صلاة الله في الكرم على المختار في الخدم محمد نائب العربي نبينا المصطفى العلمي عاف يا ذا الفضل قربنا لحضرتي وادخلنا ومن كربتنا نجدنا وخلصنا من التهم صلاة الله في الكرم على المختار في الخدم محمد حائل العرب نبينا المصطفى العلمي الصلاة وجد لأبيك المنال المذنب بعفو وغفران مع الإخوان مصطفى جنى والصلاة الله ذي الكرم على المختار في الخدم محمد صاحب العربي نبينا تصب يا ننزل اخذك وجد لعبيدك الفا منار المذنب الهوان بعفو مغفران مع الاخوان كلهم صلاة الله في الكرم على المختار في الخدم محمد صاحب العربي نبينا المصطفى العلمي ايش الحاج بيت مرينا يا الله تعالى عنه اكرم به من سجر حمودي هذا الفرع يا والد البتول